NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In minder dan een jaar tijd hebben Engelstalige neptelefoontjes geleid tot minimaal 1,7 miljoen euro aan schade, meldt de fraudehelpdesk. Criminelen bellen dan op uit naam van bijvoorbeeld het Ministry of Justice met de boodschap dat iemands PSM-nummer voorkomt in een drugszaak. Mensen wordt gevraagd om geld over te maken om dat geld veilig te stellen. Maar niet heus dus. In verschillende gemeentes in Zeeland komt sinds gisteravond geen water meer uit de kraan door een leidingbreuk, meldt de veiligheidsregio. Het gaat om delen van Vlissingen, Oost-Soeburg, Koudekerken en Nieuwdorp. Door tegenslagen als lockdowns in China en de hoge inflatie zag Philips zowel de omzet als de winst het afgelopen kwartaal flink dalen. Ook de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten kost Philips nog altijd veel geld. En door de stijgende prijzen houden steeds meer mensen hun uitgaven beter in de gaten, blijkt uit onderzoek in opdracht van de NOS. Vorige maand zei 43% van de ondervraagden dat ze goed op de uitgaven letten. Dat is nu gestegen naar 55%. Een kwart van de Nederlanders heeft flinke moeite om rond te komen. Verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad Emmeloord staat in weerszijde van de Ketelbrug 2 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, er zat een gat in de weg bij Purmerend. Dat is gevuld, 4 kilometer file nog. Op de A12 Utrecht richting Den Haag liggen bandenresten op de weg. Tussen Knoop het Oude Rijn en Harmelen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. WNL. En op 1, zomereditie. Met Maaike Timmerman. Goedemorgen. In Amsterdam en Den Haag beginnen ze vandaag met vaccineren tegen de apenpokken. 2000 mannen krijgen een uitnodiging voor een prik en pas later volgen er meer. Is dat voldoende nu het virus wereldwijd oprukt? De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bepaald dat de uitbraak een internationale noodtoestand is. Stand van zaken, ruim 15.000 besmettingen wereldwijd, waarvan iets meer dan 700 in Nederland. En hoewel het virus vooral voorkomt bij mannen die intiem contact hebben met andere mannen, zijn in ons land nu ook 5 vrouwen en een kind besmet geraakt. Virologen wachten in spanning af hoe het virus zich ontwikkelt. Ab Osterhaus is een van de bekendste virologen van ons land. Of misschien bent u wel de bekendste. Wat vindt u eigenlijk? Geen idee. Er zijn veel jonge virologen die heel goed bezig zijn op het ogenblik. Er is maar één, Ab Osterhaus. En die zit hier. Het hoogste waarschuwingsniveau, wat dacht u? Heb ik toch weer gelijk gekregen? Nou, dat klinkt wat arrogant, maar het heeft me wel verbaasd dat ze daar niet een aantal weken eerder mee gekomen zijn. Want er dus is u dacht, ik heb over toch weer gelijk gekregen? Nou, kijk, ik denk wat er gebeurd is dat nu zelfs, ja, dat er nog geen overeenstemming was binnen de commissie die erover gaat. En het is in feite door de directeur-generaal Tedros is het overruled. Die zegt, ja, dit kan zo niet langer. We moeten nu echt overgaan tot een situatie waar we echt alle hands aan dek moeten hebben. En de maar vraag te laat is, dus? Ja, ik denk dat het te laat was. Ik denk dat men dit eerder had moeten doen. Helemaal in het begin had je nog een mogelijkheid, denk ik, om het te beperken en dan heel gericht het aan te pakken. We hebben het nu in meer dan 70 landen. We hebben meer dan 16.000 mensen geïnfecteerd. Nederland al meer dan 700. Dus dit is heel moeilijk om dit echt te stoppen. En we hebben het helemaal niet onder controle en dat gaan we ook helemaal niet meer krijgen. Helemaal niet onder controle. Ik denk dat wat er nu gebeurt in Nederland, dat een hele goede zaak is natuurlijk. Dat we zo snel mogelijk nu mensen gaan vaccineren. Het probleem is dat de hoeveelheid vaccins die we hebben wereldwijd, is absoluut onvoldoende. En in Nederland hebben we nog relatief veel vaccins. Dus laten we nou in ieder geval in Nederland zorgen dat die groep waar het meeste voorkomt en de contacten daarvan, dat we die zo snel mogelijk vaccineren. Meneer Osterhaus, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, het hoogste waarschuwingsniveau. Toch 5 doden wereldwijd. In heel Europa 200 mensen in het ziekenhuis. In Nederland helemaal niemand. Is het niet wat overdreven? Absoluut niet. Dus we weten niet wat dat virus gaat doen. We hebben in 1980 verklaard dat pokken, het mensenpokkenvirus, uitgeroeid was. Dat was een fantastische effort die we gemaakt hebben met alle landen in de wereld. Maar dat betekent dus dat vanaf dat moment mensen niet meer gevaccineerd worden. Ja, men is er eigenlijk al iets in ermee gestopt. Dat betekent dus dat alle mensen onder, zeg maar, zo'n tussen de 40 en de 50 jaar, die jonger zijn dan dat, die zijn nog optimaal gevoelig. En dat betekent dus, als er een pokkenvirus binnenkomt, dat het heel snel rond kan gaan. En u zegt terecht dat dat op het ogenblik dat er, daar zijn maar heel weinig mensen overleden. Ja, want het is natuurlijk heel vervelend om de apenpokken te krijgen, maar het is niet dodelijk. Tenminste, in maar heel weinig gevallen. Het is in weinig gevallen dodelijk. We weten niet, kijk, dit is een virus wat we een broertje of zusje van dit virus hebben we uitgeroeid. En dat betekent dus dat we nu een nieuw virus introduceren, waarvan we weten dat in Afrika dat het wel degelijk problemen kan geven. En dat virus heeft ook de neiging om zich weer aan de nieuwe gastheer te gaan aanpassen. Dat wil zeggen, een virus wat niet meer bij de mens was, of nooit bij de mens, nauwelijks bij de mens geweest is, gaat nu zijn opmars maken. En dan muteren ook, bedoelt u? En de mogelijkheid is dat het gaat spelen met zijn erfelijke informatie uiteindelijk. En dat we weten uit het verleden dat voor humane pokken, dat we zeg maar variolo major en variola minor verschillende vormen van het virus gezien hebben. En dat kan nu zo weer gebeuren als dat virus inderdaad de mogelijkheid krijgt om zich over de hele wereld te verspreiden. En dat is wat op het ogenblik gebeurt. Ja, maar kan zo'n virus er dan ook voor zorgen dat het sneller wordt overgedragen, dat het besmettelijker wordt? Nou, niks is uitgesloten en je wil geen doemprofeet zijn. En ik denk dat het belangrijkste nu is alle hens aan dek. We hebben het een beetje laten ontsnappen, maar laten we proberen om het nog onder controle maar te krijgen. Maar kan dat dan nog? Want nou, als ik ben u bang zo dat, hoor, dat we aan de bent late u toch een beetje een doemscenario aan het schetsen. Ja, ik denk dat het moeilijk is om hier echt helemaal vanaf te komen. En zeker, we hebben nu de eerste gekeken. Was allemaal in Europa in eerste instantie. In Engeland heel veel, maar nou ook andere Europese landen. We hebben meer dan 70 landen besmet. En we hebben nu net gezien dat er in India ook al een paar gevallen zijn. Nou, dat is natuurlijk een continent waar je dit virus niet wil hebben. Want dat gaat heel snel rond. En natuurlijk kun je zeggen, nou, in de mensen waar het nu speelt, en dat zijn vooral mannen die seks met mannen hebben, maar veel wisselende contacten hebben. Over het algemeen zijn die redelijk gezond. Ja, dat is een jonge leeftijd, dus daar zijn geen problemen. Maar we weten als het bij jonge kinderen, bij baby's terechtkomt, wat niet onmogelijk is, het kan ook bijvoorbeeld. Nou, er is dus nu één kind in Nederland besmet geraakt. Er is nog geen baby, maar dan nog. Ja, dus als het in die jongere generatie terechtkomt, en dat kan bijvoorbeeld door beddengoed, ja, een kind mee in bed, dan kan dat gewoon gebeuren. Als je pokken hebt, ja, dus die apenpokken hebt in een hele milde vorm, kan zo'n kind ook besmet raken. En we weten dat kinderen daar uiteindelijk heel erg ziek van kunnen worden en zelfs aan kunnen overlijden. Dus we hebben dat nog niet veel gezien. Maar verwacht u dus dat die besmette groep, als we het dan even over ons land hebben, dat die inderdaad op korte termijn veel verder uitbreidt naar bijvoorbeeld die risicogroepen als kinderen? Nou, ik hoop het niet. En ik denk dat we nu alle hens aan dek moeten hebben om zo snel mogelijk te gaan vaccineren. Dus wat er nu in Nederland gebeurt is... Maar u zegt, ik hoop het niet, maar wat denkt u? Ja, wat ik denk als de vaccinatiegraad in Nederland hoog genoeg is, dus als inderdaad al die mensen die opgeroepen worden, en dat zijn mensen van het bron- en contactonderzoek, mensen die al HIV hebben, mensen die voorbereidende therapieën doen voor HIV, dan is een hele bepaalde, heel duidelijke groep die je heel makkelijk of relatief makkelijk kunt bereiken. Als die mensen zich inderdaad laten vaccineren, en ik zou daar ook een oproep voor doen, dan heb je kans dat je het nog binnen de perken houdt. Maar als je het op een wereldschaal bekijkt, de hoeveelheid het vaccin die we hebben is zo beperkt dat we in Nederland hebben redelijk veel vaccin. Ja, ik denk dat we in Nederland bijna net zoveel hebben als in heel Europa. Dus echt waar? Er is relatief weinig vaccin. Dus als dit zich uitbreidt... Maar hoe kan het dan... Kijk, want vandaag, vandaag beginnen ze dus met vaccineren van de eerste mannen. Dat is een groep van 2000. Uiteindelijk wordt dat een groep van 32.000 mannen. Ja. Maar meer vaccins zijn er volgens mij niet voor nu voorhanden, toch? Wat ik begreep. Er is wat meer. Ik weet niet precies de getallen, maar er zit in de buurt van, ik denk, 100.000 doses. Ja. Maar je hebt twee prikken twee nodig. Shots, ja. Dus dan zit je aan 60.000. Dus ik denk dat je zo snel mogelijk dat moet gaan doen. Want dan, tenminste in Nederland, kun je het dan helemaal onder controle brengen. Ja, en dan, maar het is natuurlijk zo, als je nu praat over 716 of 18 besmette mensen die gerapporteerd zijn, dat betekent dat er een heleboel mensen nog in de incubatietijdfase zitten. Want het is, zeg maar, je hebt in feite die incubatietijd kan tot 3 weken duren. Mm-hmm. Ja, dus daar komen meer gevallen achter. Dus ik denk dat we zo snel mogelijk wereldwijd moeten zorgen dat er voldoende vaccin is. Ja, maar u zegt dus met 60.000 zouden we het hier in Nederland onder controle hebben. Ik denk dat je een heel eind komt. Ja, je vaccinatiegraad zal nooit 100% zijn. Dat is een beetje het probleem. Dus als 10% van de mensen zich niet laat vaccineren, hou je toch een veenbrand die weer door kan gaan. En het grote risico, er wordt nu gedaan alsof dit een probleem is van mannen die seks hebben met mannen. Dat is ook zo, als ze wisselende contacten hebben. Maar er is helemaal geen reden waarom het niet naar vrouwen zou gaan. Dus als je biseksuele mannen hebt en als het uiteindelijk bij de vrouwen ook terechtkomt, ja, dan kan het snel gaan. Maar dus ik ben niet heel erg optimistisch. Nee. Wat zou dan nu de juiste strategie zijn als we het hebben over dat vaccineren? Want we hebben dus nu een hele afgebakende groep waar vanaf vandaag mee begonnen wordt. Maar wie komt dan daarna in aanmerking? Wat zou verstandig zijn? Dat hangt er vanaf hoeveel vaccin je hebt. Dus je moet in ieder geval bron- en contactonderzoek doen. Nou, zeg dat we dus die 60.000 te verdelen hebben. Ja, die zijn nu, tenminste, die zijn geoormerkt op het ogenblik. Ja, want je hebt 2 keer 30.000. Ja. Ik weet niet hoeveel vaccins er precies zijn. Ik noemde 100.000. En je zei, er zijn waarschijnlijk wel wat meer nog. Ja. Ja, maar goed, dan zou ik in ieder geval het bron- en contactonderzoek. Dus als je iemand hebt die positief is, mm-hmm, dus echt gevallen nalopen, dan zoals we dat voor COVID ook gedaan hebben, bron- en contactonderzoek. Dus als je contact hebt gehad, en hopelijk niet aan anonieme contacten, want dan wordt het natuurlijk moeilijk op te sporen. Maar dan is het zaak om zo snel mogelijk die mensen te vinden die contact gehad hebben. Die moeten ook in quarantaine gaan. Dus er moeten hele strakke regels zijn. Die quarantaine, die duurt 3 weken. Dat is nogal wat. We weten allemaal van COVID hoe moeilijk het was om mensen 5 dagen thuis te houden. En als je helemaal niks hebt, kijk, die plekjes die komen pas na 5 dagen, pas na een week. Maar ja, zegt u dan, die quarantaine, dat moet eigenlijk verplicht zijn? Nou, ik weet niet of het nou verplicht moet zijn of niet. Ik denk dat u maakt zich zorgen of mensen zich eraan houden. Kijk, verplicht is altijd een heel moeilijk ding. Want als je dingen verplicht maakt in Nederland, dan ontstaat er altijd een beweging van, dat maak ik zelf wel uit. Ja, dat is een politieke keuze. Maar ja, u zit hier als viroloog. Als viroloog, maar ik ben dus geen politicus. Ja, dat is even het verschil. Dus een virologenbril kijkt, zou u dan zeggen, ja, dan moet je het verplichten? Dan zou ik zeggen, ja, contact gehad. Als je contact gehad hebt, dan ga je 3 weken in isolatie. Ja. Dan blijf je thuis. En dat kan gewoon thuisisolatie zijn, geen contacten met andere mensen. Het voordeel van dit virus is wel dat het niet zo makkelijk overgaat. Dus de meeste gevallen die we gezien hebben tot nu toe zijn door seksuele contacten. Ja. En dat is op de geslachtsdelen, met name bij de anus. Dus dat is toch een vrij beperkt iets. Dus als je daar heel sterk op focust in eerste instantie. Wat dat betreft is het natuurlijk totaal iets anders dan COVID. Dat gaat via de lucht. Het gaat via gelukkig dat dit niet via de lucht overgaat. Alhoewel, het kan ook nog via grotere druppeltjes overgaan. Ja. Dus en ook met kissing, met kussen kan het overgaan. Met zoenen kan het overgaan. Ja, dus Staat dat al vast dat daar dus ook deels op die manier wordt overgedragen? Ja, dat is niet heel frequent, maar het kan wel. Want het virus, kijk, het virus gaat gewoon, je raakt geïnfecteerd. Het virus gaat door het bloed, komt overal terecht in feite. En komt ook bijvoorbeeld in het speeksel terecht. En dat is niet een belangrijke overdrachtmogelijkheid, maar het kan wel. Toch, als ik u zo hoor, hè, die commissie van de WHO die dan beslist of die uitbraak, of het een internationaal gevaar is. 9 mensen hebben tegengestemd en 6 voor. Ja, dus niet alle experts zijn het blijkbaar met u eens. En nee, dus experts die dus de WHO adviseren. Ik weet het, ja. En dokter Tedros heeft dat overruled nou. En ik vind dat wel een interessant iets. Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn daarmee. Want als je op een gegeven moment, je kunt zeggen, nou ja, monkeypox, het is een milde variant. Maar als dit virus endemisch wordt over de wereld, dat wil zeggen, het komt overal voor, bij de mens. Het kan ook nog naar dieren gaan. En we weten, het komt uit dieren vandaan. Waarschijnlijk eekhoorns in Afrika of knaagdieren, andere knaagdieren. Maar als het van de mens uit overgaat en bij de wilde knaagdierpopulatie terechtkomt, dan is het gewoon geëtableerd. En bij de mens dreigt het al endemisch te worden. Dat wil zeggen dat virus gewoon bij de mensen aanwezig is. Ja, nou heeft natuurlijk Ernst Kuipers, de minister, vorige week al een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die liep eigenlijk al vooruit op, hè, van wat als de Wereldgezondheidsorganisatie besluit dat het een internationaal gevaar is. En in die brief staat, voor het beleid in Nederland heeft het geen directe gevolgen. Vindt u dat logisch? Ik weet niet wat je precies onder beleid verstaat. Maar ik denk wel dat het nu zaak is, dat nu er uitgesproken is dat het een internationale, een fake noemen ze dat, ja, een gezondheidsprobleem dat wereldwijd gaat, ja, waar we ons heel goed op moeten focussen, heeft dat natuurlijk ook consequenties voor ons eigen beleid. Dus dat hij zegt, voor het beleid in Nederland heeft dit geen directe gevolgen, dat vindt u onverstandig. Wat is beleid en wat zijn directe gevolgen? Ik ben geen politicus. Ja, dus ik denk in ieder geval, wat we nu doen, ja, dat is heel duidelijk. We focussen op die groep die het meeste risico heeft. Ja, en daarmee kun je het tot op grote hoogte kun je het tot staan brengen. En in feite, ook al heb je niet genoeg vaccin, gewoon met isolatie. We hadden in het begin voor COVID ook geen vaccin. Dus als je, zeg maar, 90% van het probleem kwijt bent, in Nederland praat ik dan over, want het is ook internationaal natuurlijk, maar in 90% ben je het probleem kwijt, dan kun je natuurlijk toch met bron- en contactonderzoek nog heel veel doen. En wat zou u nog meer als advies kunnen geven? Want bij COVID, nou ja, we kennen het allemaal, hè. 1,5 meter afstand houden, handen wassen, zijn er dit soort dingen die je kunt doen om apenpokken te voorkomen? Nou, geen seksuele contacten met iemand die mogelijk besmet is. Maar dat is natuurlijk lastig als het een incubatietijd van 3 weken heeft. En nee, dat is de maximale incubatie. Ja, max. Maar ja. Het kan dus zijn dat je het hebt en je hebt geen idee. Ja, maar het goede nieuws is dat als je geen plekjes hebt, als je helemaal niks hebt, ja, en pas, zeg maar, pas over 2 weken positief gaat, of inderdaad die puistjes krijgt, die blaasjes, dan ben je totdat die blaasjes komen, ben je niet infectieus. Dus wat dat betreft, op het moment dat je ook maar een aanwijzing hebt dat je klinisch gezien dat je inderdaad besmet bent, dan moet je, tenminste even los van het feit dat je natuurlijk toch heel voorzichtig moet zijn als je contact hebt gehad met iemand en echt in isolatie moet zijn. Maar ik denk dat je altijd heel erg voorzichtig moet zijn daar. En als je mogelijk een besmetting gehad zou kunnen hebben, dat je dan ook 3 weken binnen blijft. En 3 weken, ik realiseer me dat, maar ik denk dat we daar keihard op moeten inzetten. Dat mensen, als je contact gehad hebt, sluit jezelf 3 weken op. Nogal wat, hè? 3 weken jezelf opsluiten. Ja. Ja, maar het doorgeven aan een aantal andere mensen en mensen die je kent, ja, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Ja, zegt u nu, het OMT moet op basis van dat de WHO nu dit besluit heeft genomen, moet het OMT met een spoedadvies komen? Maar ik denk dat wat er nu gebeurt is ongeveer datgene wat je kunt doen. Ja, met betrekking tot vaccinatie. En ik denk een hele voorlichtingscampagne. Als ik het goed heb, dan komt er nog een gay pride aan. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat als je... Tenminste, je zou met een virologische bril zou je zeggen, nou, verbied het maar. Maar ja, dat zal wel onmogelijk zijn. En dan zeg je, nou, dan denk ik dat een hele goede voorlichting, dat die absoluut op zijn plaats is. Maar moet het OMT nu dan dus een spoedadvies hierover gaan geven? Wat vindt u? Nou, ik denk dat, ja, ik kan geen kwaad om daar een OMT op los te laten. Dat kan best. Maar zou het verstandig zijn, zegt u, dat deze experts daar met elkaar om gaan zitten? Wat is nu de werkwijze? Wat gaan we nu doen? Ja, ik denk dat de hele vaccinatiecampagne, een OMT kan nog een keer zeggen, dit is goed. Dus ik denk dat de maatregelen die nu genomen worden, waaraan nog een behoorlijk zware voorlichtingscampagne aan toegevoegd moet worden. Want het wordt nog steeds, tenminste, als ik in de media hoor, dan zeggen, het valt allemaal wel mee. We zijn zo net begonnen. Het valt allemaal wel mee. Het zijn wat puistjes. Het is allemaal niet zo erg. En dat zijn natuurlijk wel vragen waar mensen zich mee bezighouden. Omdat er dus maar weinig overlijdensgevallen zijn. Het verloopt mild. Daardoor kun je je afvragen, is dit dan allemaal daarvoor nodig? Ja, en als ik dan daarbij zeg dat als het terechtkomt bij jonge kinderen, als het terechtkomt bij mensen met een slecht immuunsysteem, slecht werkend immuunsysteem, dat zijn met name mensen met kanker die een transplantatie gehad hebben, noem maar op, die kunnen er wel degelijk aan overlijden. En dat is in eerste instantie op de lange termijn, weet je überhaupt, kijk, je introduceert een nieuw virus bij de mens. Dat was altijd opgesloten in Afrika. En je gaat gewoon een nieuw virus bij de mens introduceren. Dus dat is een heel, heel zwaar iets. We hebben het broertje of zusje van dat virus hebben we uitgeroeid. Dat hebben we allemaal gezegd, fantastisch. En nou krijgen we weer zo'n virus, krijgen we terug. En dat is nu absoluut nog niet zo erg. Maar ook variola, dus het pokkenvirus, daar had je ook minder ernstige varianten van. Maar ik u zo hoor, dan kunt u toch eigenlijk niet anders zeggen dan dat het heel raar is dat Kuipers zegt dat dit geen directe gevolgen heeft? Nou, directe gevolgen, ik denk, wat zijn directe gevolgen? Ik denk dat als je praat over gevolgen, wat je moet doen is de juiste maatregelen nemen. En dat is het vaccinatiebeleid. Maar met name ook die voorlichtingscampagne. Gewoon laat de mensen waar het om gaat, laat die gewoon begrijpen dat dit speelt. En ik ben pessimistisch over de mogelijkheid dat dit virus echt onder controle, wereldwijd onder controle gebracht gaat worden. En dus we moeten ons in de toekomst beraden van hoe gaan we hiermee om als dit een nieuw virus voor de mens is. Gaat u naar de Gay Pride volgende week? Ik ga niet naar de Gay Pride, nee. Waarom niet? Ik ben nog nooit naar de Gay Pride geweest. Ik ben ook niet gay, maar daar hoef je niet gay voor te zijn. Nee, ik wou net zeggen, daar komt allerlei publiek natuurlijk. Ik werk in Duitsland, ben toevallig nu in Nederland. Dus ik ga niet naar de Gay Pride. Nee, nee maar we hebben natuurlijk wel... U stipt het net zelf ook al even aan de Gay Pride. U zegt vanuit een virologenbril zou ik zeggen, niet door laten gaan. Ja, maar kijk, er zijn allerlei andere overwegingen om dat eventueel wel te doen. Ja, en er is natuurlijk op de achtergrond dreigt altijd die stigmatisering. Dus dat is een hele moeilijke problematiek. En als viroloog kun je wel... Kijk, als viroloog zeg je altijd, nou ja, doe alles maar op slot. Iedereen moet 3 weken thuis blijven en dan ben je van het probleem af. Maar ja, dat is natuurlijk ook de kritiek, dat het dan alleen daarnaar gekeken wordt. Terwijl er zijn precies, andere dingen dus in het leven. Hebben dat allemaal, precies, we hebben dat allemaal meegemaakt met COVID. En als we daar ook wat harder aangepakt hadden in het begin, was het ook wat beter afgelopen, denk ik. Dus maar dit is natuurlijk wel de vrees, hè, dat apenpokken het stigma homoziekte krijgt. Maar dat was hetzelfde met AIDS. Ja, bij AIDS is ook zo begonnen. En we weten nu dat helemaal geen homoziekte is. En ook hoe schadelijk dat natuurlijk is om het op die manier te framen. weg te zetten. Ja, te framen, maar aan de andere kant moet je ook realistisch zijn. Als je, en dat doet men nu ook. Men steekt de kop nu niet in het zand. Men zegt, we gaan inderdaad die groep targeten die het meeste risico geeft voor zichzelf en voor de hele populatie. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Vindt u het eigenlijk lastig? Kiest u bijvoorbeeld uw woorden zorgvuldig? Ja, natuurlijk wel. Kijk, als je praat over mannen die seks hebben met mannen, die zijn niet allemaal promiscu. Ja, maar we weten wel dat in die scene, om het maar zo te noemen, daar komen meer wisselende contacten voor. En als het eenmaal in die scene zit, dan op een gegeven moment gaat het daar toch uit en komt het toch ook bij anderen. Maar als je zegt, ben je voorzichtig met je formulering? Ja, natuurlijk zijn we daar voorzichtig mee, omdat je niet wil stigmatiseren. Hey, want op een gay pride is het natuurlijk van gewoon rondlopen op een feest, daar kan je het toch niet van krijgen? Nee, maar hele innige omhelzingen met zoenen. En dat is in principe, zou dat wel mogelijk zijn. En ik denk dat iedereen zich ervan bewust moet zijn dat je deze ziekte goed kunt herkennen in principe. En dat zodra je ook maar de eerste symptomen hebt, dat je wegblijft bij die gay pride, denk ik. Dan moet je sowieso in quarantaine gaan, uiteraard. En moet je de gay pride dus aangrijpen om dus heel veel extra voorlichting te geven? Ja, dat zou ik zeker doen. Ik denk dat dat helemaal geen kwaad kan. En nogmaals, ik durf te zeggen dat het helemaal geen homoziekte is. Het is een ziekte die nu toevallig meer voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen en wisselende contacten hebben. Maar op een gegeven moment, zo is dat bij HIV ook gebeurd. Maar in Afrika is dat al lang niet meer het geval. En bij ons ook niet meer. Het is niet iets wat bij homo's... Het komt ook bij homo's voor, maar komt ook bij heteroseksuelen voor. Wat is eigenlijk het grootste broodje-aap-verhaal over de apenpokken? Broodje-aap-verhaal? Wat? Gaan die al rond? Ja, ik weet het niet. Complottheorieën hebben we natuurlijk zat gezien in de coronatijd. Ja, dat soort dingen, ja, maar die heb je altijd. Maar een broodje aap verhaal, ik denk dat we kunnen stellen. Nou goed, het komt bij apen vandaan, maar het is eigenlijk helemaal geen apenvirus. Want het komt oorspronkelijk bij eekhoorns vandaan of bij knaagdieren uit Afrika. We kennen deze virus al lang, maar er zijn verschillende varianten van. En er is een variant bijvoorbeeld die in Centraal-Afrika voorkomt, die veel dodelijker is. Er gaat 1-3% van de mensen die geïnfecteerd raken gaan dood. Deze vorm zit in West-Afrika en daar gaan veel minder mensen aan dood. Alhoewel er ook al, met name onder kinderen, een aantal slachtoffers zijn geweest natuurlijk. Vindt u het eigenlijk een logische naam? Apenpokken? Want daar is ook wat, volgens mij heeft de WHO gezegd, van ja, vindt het eigenlijk geen goede naam. Het is stigmatiseren. Nee, daar stigmatiseren de apen natuurlijk. Dus apen zijn wel beledigd misschien. Ja, wellicht. Maar ja, ik denk niet dat die apen daar zo mee zitten. Maar ik denk op zich dat het... we hebben ook een virus, dat heet koepokkenvirus. En dat komt bij koeien voor en gaat via koeien vaak naar de mens over. Maar dat is een knaagdiervirus ook. Dat gaat af en toe van knaagdieren ook direct naar de mens toe. Of via een kat. Als een kat een besmette rat te pakken krijgt, dan kan het zo naar de mens toe gaan. Dus die naamgeving is inderdaad niet helemaal goed, maar... Zeggen dat moet dus nog een andere naam worden? Of dat heeft nu helemaal geen nut meer, want iedereen kent het nu al op die manier. Er zijn altijd discussies over namen van virussen. Ja? We hebben het over de Mexicaanse griep, die geen Mexicaanse griep mag heten vanwege het feit dat je daarmee Mexico stigmatiseert. En de Spaanse griep kwam niet uit Spanje vandaan. En toch iedereen, als je over de 1918 griep praat, praat je over de Spaanse griep. Dat zal hetzelfde zo zijn met die Mexicaanse griep. Dus als je wil gaan praten over de juiste naam van dit virus, in de volksmond heet dat virus apenpokkenvirus. En dat is verkeerd. Maar iedereen weet wat je bedoelt. Dus voor die virus zijn zoveel namen die niet deugen eigenlijk. Maar uiteindelijk bepalen wij niet hoe zo'n virus heet. Maar dat is de mensen zelf bepalen dat. Ik heb gehoord dat u goed een gibbel na kunt doen. Hoe komt u daar nou aan? Dat las ik in een interview. Kijk aan. Ja, dat, klopt dat? En hoe klinkt dat dan? Ja, dat klinkt fantastisch. Dat willen we wel even horen eigenlijk. Nee, dat gaat niet. Dat is de studio hier te klein voor, denk ik. Nee, maar heeft u nu in de zomer wat meer tijd om naar de dierentuin te gaan? Want dit is wat wij lazen inderdaad. Dat u graag de gibbel nadoet als u met uw kleinkinderen naar de dierentuin gaat. Nee, dat was met mijn kinderen. En dat is al heel lang geleden. Dus ik heb wat tijd in Thailand gewerkt. Ook aan virussen die bij gibbons voorkomen. En daarmee heb ik een beetje geleerd hoe die geluiden van die gibbons zijn. En als ik dan met mijn kinderen naar Artis ging, toen ze nog klein waren, dan schaamden ze zich dood als ik dan... Als ik die gibbons even aan de gang kreeg. Ja, want die gibbons reageerden dan. Die reageren onmiddellijk, ja. Die kennen dat en die gaan dan zo zitten kijken van... hey, hebben we competitie? En dan in no time stonden er dus gewoon een heleboel mensen om je heen. Wat is er met die gibbons aan de hand? Ik brand nu van nieuwsgierigheid, dat begrijpt u, hè? Ik ga het zich er niet aan wagen. Goed, terug naar de apenpokken. Ja. De vrees bestaat dus dat het zich uitbreidt naar andere groepen. Bijvoorbeeld ouders die kinderen hebben nu met waterpokken. Maar die maken zich wel zorgen. Hoe kan je het verschil zien? Ja, het verschil is niet zo makkelijk te zien. Je kunt het met een diagnostische test doen. Maar een kind met van die blaasjes, die waterpokken, dat herken je wel in zijn algemeenheid. Maar als dit bij kinderen voorkomt, ja, op dit moment is dat waterpokken. En is dat geen apenpokken. Dus die kans is heel klein. Het zal anders worden misschien als het echt veel meer voorkomt. Maar laten we hopen dat we dat onder controle krijgen. En dat we de juiste maatregelen nu nemen. Maar en heeft ik denk het nut dus... om pleisters op die blaasjes te plakken? Ik weet niet of je die beelden wel eens gezien hebt, maar die mensen komen vaak eronder. Het zit in het gezicht en in de handen. En ja, dat heeft niet zo. Tenminste, je blijft plakken, denk ik. Dus maar even los daarvan, die mensen moeten gewoon in isolatie en wachten tot die plaatjes opgedroogd zijn. Dan krijg je korstjes. En dan uiteindelijk, als die verdwenen zijn, dan is het over. En dan daarna ben je ook niet meer besmettelijk, daarvoor nog wel. Ja, nou, dan wordt er dus nu geprikt met het Infanex. Ik moet nog even aan wennen hoor. Het Infanex-vaccin, dat is niet specifiek bedoeld hè, voor dat virus. Nee. Dat vertelde u net al eventjes. Maar we nemen aan dat het effectief is nu tegen de apenpokken. Waar is dat eigenlijk op gebaseerd? Nou, we weten dat de oude pokkenvaccins, als je die die zijn dus getest bij mensen. Dit is een vaccin gebaseerd op een virus wat men, of een vaccin wat men aan het eind van de pokken-eradicatie uitroeiing heeft gebruikt. En dit vaccin, dat is wat gemodificeerd, dat is wat veranderd. En daar in dierexperimenten is heel duidelijk aangetoond dat het werkt. Nou, we weten dat dat vaccin werkt. We weten ook dat het in allerlei verschillende diersoorten werkt. Dus de kans dat het bij de mens zou werken is... Nee, okay, maar dat moeten we dus nu nog gaan zien. Of het inderdaad zo goed werkt. Ja, maar daar ben ik 100% van overtuigd. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen reserves. Ik denk dat dat vaccin, wat heel goed beschermt in dieren, dat dat bij de mensen ook beschermt. En de mensen van voor 1974, die hebben dus al vaak een pokkenvaccinatie gehad. Ja. Zijn die dan dus nu beschermd? Ja, voor een groot deel wel. Ja, dat zijn die mensen die nog die oude pokkenvaccinatie op de arm of op de bil gehad hebben. Daar krijg je zo'n littekentje van. Die mensen zijn redelijk goed beschermd waarschijnlijk. Dat weten we ook niet helemaal precies voor dit virus. Maar ik denk dat die redelijk goed beschermd zijn. Het is wel zo natuurlijk dat naarmate je veel ouder wordt. Er zijn natuurlijk oudere mensen. Maar als je dus gaat boven de 75, boven de 80. Dan zak je. Een heleboel dingen werken dan niet meer bij die oude mensen. En dan zie je ook dat je immuunsysteem minder goed wordt. Dus hoe dat uiteindelijk, hoe lang die bescherming zal duren. Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo dat het wordt nu voornamelijk via seksuele en innige contacten overgebracht. En daarbij mensen boven de 75, 80 denk je daar niet in eerste instantie. Ja, maar zegt, stel dat dit nou muteert, hè, want dat is ook uw vrees. Ja. Zou dit vaccin, dat Infanex-vaccin, dan ook nog steeds werken? Ik ben ervan overtuigd dat dit vaccin heel breed werkt. Tegen maar dan, bij corona was dat natuurlijk ook nog maar de vraag. Ja, maar corona is een heel ander type vaccin. Daar heb je een hele andere type bescherming. Dus ik denk zelf dat wel degelijk dat deze vaccins... Want, kijk, in feite is het zo dat natuurlijk... We gaan heel lang terug, meer dan 200 jaar... toen Jenner het principe van vaccinatie uitgevonden heeft. Dat kwam de vaccinatie, daar zit het woord vacca in, dat is koe... En die werkte dus met koepokkenmateriaal. Dus een virus dat koepokken veroorzaakt. Hij wist überhaupt niet wat een virus was op dat moment. Maar hij heeft toen gezien dat melkmeisjes, dus meisjes die regelmatig koeien molken, dat die van die puistjes op de handen kregen. Mm-hmm. En dat was koepokken. Maar hij zag toen later, dat nadat je zo'n pokkenepidemie gehad had, dat die meisjes helemaal geen pokken kregen. Die hadden van die mooie, gladde gezichten, terwijl al die anderen hadden pokdalige gezichten. En zo is hij erachter gekomen dat je koepokken kunt gebruiken. Een stukje geschiedenis dan ook nog eens. Ab Osterhaus. Ik moet u helaas, de tijd zit erop. Dank straks de Nieuws BV hier met Natasja Kips. Dank, Ab Osterhaus. Graag gedaan. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Durft u zich nog gemakkelijk uit te spreken, zoals u nu bij mij in de uitzending doet? Ja, ik vind dat nodig is. Een antwoord op die vraag kan beslissend zijn natuurlijk. De vragen bij het nieuws. Er zijn heel veel zaken die we nog niet weten. En dan is de vraag, waarom weten we dat niet? En wat heeft u dan de hele dag gedaan? Dat is een goede vraag. Ja, dat is denk ik de belangrijkste vraag die we wat helderder willen maken. Maar ik snap je vraag, het heeft tijd nodig. De vragen. Welke belangrijke punten gaan zeker behandeld worden? En de antwoorden. Waar is behoefte aan welke informatie willen ze dat we publiek maken? Dat zijn de vragen die beantwoord moeten worden. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird.